tym, jak działa ukraińska dyplomacja i jak zmieniała się polityka zagraniczna Ukrainy przez lata niepodległości. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, do serwisów podcastowych oraz na YouTube. Do zobaczenia i do usłyszenia. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 1 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo byłego przewodniczącego ukraińskiego parlamentu. Od nowego roku szkolnego, czyli od dziś, na uczniów czekają zmiany. $1,100 mln do wzięcia w amerykańskiej loterii Powerball. Ukraińskie władze poinformowały o zatrzymaniu podejrzanego zabójstwa Andrieja Parubija. Były przewodniczący ukraińskiego parlamentu został zastrzelony w sobotę we Lwowie. Trwają niezbędne czynności śledcze. Policzyłem, by dostępne informacje zostały podane do publicznej wiadomości, napisał na portalu X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Andriej Parubij zginął od kul zamachowca w pobliżu swojego mieszkania. Większość komentatorów nad Dnieprem wskazuje na prawdopodobny moskiewski ślad zbrodni. Nowe przedmioty i zmiany w prowadzeniu dotychczasowych zajęć. Od nowego roku szkolnego na uczniów czekają zmiany. Od 4 klasy szkoły podstawowej wchodzi nowy, nieobowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Zastąpi wychowanie do życia w rodzinie, a uczniowie poza zagadnieniami z medycyny i biologii będą się uczyć także o emocjach i dobrostanie. Do 1 godziny tygodniowo zmniejszono liczbę religii i etyki. Będą się odbywać na pierwszej lub ostatniej lekcji. To wysłuchanie postulatów wielu rodziców, mówi wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Głos mówiący o tym, że jeżeli ktoś nie uczęszcza na religię czy na etykę, no to musi odsiedzieć swoje. Trzeba też przecież zorganizować opiekę. Więc jedynym logicznym wnioskiem jest to, że organizujemy te lekcje na pierwszej bądź ostatniej godzinie lekcyjnej. Lekcje wychowania fizycznego będą prowadzone według nowej podstawy programowej. Ma być więcej różnorodności, a także zajęć na powietrzu. Liczymy na kwotę około 120 miliardów złotych z unijnego programu SAFE, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Pula pieniędzy z programu SAFE to 150 miliardów euro. Unijne wsparcie będzie dotyczyć m.in. rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. Złożyliśmy wnioski dotyczące budowy armatochaubic, wyrzutni przeciwlotniczych i bojowych wozów piechoty, mówi wiceminister Tomczyk. Kupujmy w Ameryce to, czego nie możemy wyprodukować. Nie wyprodukujemy nowych myśliwców, ale to, co jest polską specjalnością, czyli na przykład wojska pancerne, czyli właśnie kraby, albo bojowe wozy piechoty, jak borsuki, to jest dzisiaj dla nas ogromna szansa, bo my robimy te produkty na poziomie światowym. Polska złożyła też wnioski o dofinansowanie budowy fortyfikacji na granicach z Rosją i Białorusią, związanych z inicjatywą Tarcza Wschód. Chodzi m.in. o stworzenie systemów antydronowych oraz żelbetowych umocnień na 800 kilometrach granicy. Tysiące miłośników fortyfikacji przyciągnęły dni twierdzy Poznań. Dwudniowa impreza jest organizowana na finał wakacji. W tym roku do odwiedzenia było ponad 30 miejsc, fortów, bunkrów i skronów. Ich zarządcy przygotowali też inscenizację, tak jak w Forcie VI, gdzie widzowie mogli zobaczyć życie w twierdzy w czasie I wojny światowej. Były też oprowadzania, pokazy i gry terenowe. W niedzielę frekwencja była wyższa niż w sobotę, mówi administrator Fortu VI Marcin Walkowiak. Bywały lata, że było lepiej faktycznie, ale bardzo nas cieszy. Ale tu nie chodzi tylko o frekwencję, myślę, że najważniejsze jest to, co ludzie mówią wychodząc z fortu. Trochę tajemnicy, trochę historii. U nas, szczególnie w tej części muzealnej, to nie jest typowe muzeum, tu można wszystkiego dotknąć. Strzelamy z armat, dajemy czasami postrzelać nawet zwiedzającym. No i to jest kawałek jednak historii, ważnej historii naszego miasta. Wyszliśmy na pokaz rekonstrukcji walki z I wojny właśnie. Fajnie w ogóle, że takie miejsca właśnie są dostępne dla zwiedzających, żeby można poczuć tą historię. Tylko szkoda, że tak rzadko. Ogólnie bardzo fajnie było, bardzo ciekawe miejsce. Fort przez 2 dni odwiedziło ponad 2000 osób. Bank kolejny raz nie został rozbity w amerykańskiej loterii Powerball. Nikt nie zgarnął $1,000 mln. Z tego powodu w kolejnym losowaniu suma do wygrania przekroczy $1,100 mln. Ostatni raz główna wygrana w Powerball padła 31 maja w Kalifornii. Od tego czasu przeprowadzono 40 losowań. Szansa na wygranie całej kumulacji wynosi 1 do ponad 292 milionów, a ogólne prawdopodobieństwo wygrania jakiejkolwiek nagrody wynosi 1 do blisko 25. It's time to play America's favorite jackpot game. This is Powerball. W najbliższych godzinach kwota do zgarnięcia powiększy się z pewnością o kilkanaście milionów dolarów. Być może nawet zbliży się do sumy 1,2 miliarda. Zależeć to będzie od sprzedaży kuponów. W przypadku tak wysokiej kumulacji Amerykanie tłumnie ruszają do punktów sprzedaży, gdzie można zagrać na loterii Powerball. Pojedynczy zakład kosztuje $2. Zakłady sprzedawane są w 45 amerykańskich stanach, dystrykcie Kolumbii, Porto Rico i Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Rekordowa pula Powerball w listopadzie 2022 roku wyniosła ponad $2 miliardy. Kolejne losowanie w nocy z poniedziałku na wtorek, czasu obowiązującego w Polsce. Amerykańskie media żartują, że łatwiej jest zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych niż trafić główną nagrodę w Powerball. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, na południu przelotny deszcz i możliwe burze, od 22 stopni na północy do 26 w centrum i 30 na Lubelszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Whoa! Ewelina Milik-Danielska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W poniedziałek po północy w Trójce zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. Otwiera ją amerykański gitarzysta i wokalista Devon Allman nagraniami ze swojej nowej płyty Blues Summit. No, słyszeli państwo, że to nagrywane praktycznie na żywo. Devon Allman to syn Grega Allmana, współzałożyciela legendarnego zespołu The Allman Brothers Band. Jednak jego rodzice rozwiedli się, gdy był dzieckiem, a młody Devon nie miał wielu kontaktów z ojcem, gdy był młody, i nie zamierzał iść w jego ślady. Był takim zbuntowanym nastolatkiem. Jako gitarzysta grał w różnych stylach, aby jednak po latach dorosnąć, jak sam mówił, do bluesa. Album Blues Summit, nagrany w towarzystwie doborowych muzyków, zawiera autorskie nagrania i covery. Jeden z nich rozpoznają państwo po chwili. To oczywiście Little Wing, znana kompozycja Jimiego Hendrixa w wykonaniu takim bardzo rozbudowanym formacji Devon Allman Project. Pozostajemy w kręgu dobrych gitarzystów, przenosząc się do Europy. Oto David Gilmour na imponującej scenie i widowni w Rzymie. Thank you. to kolejna zapowiedź koncertowego wydawnictwa z ubiegłorocznej trasy Davida Gilmora po wydaniu płyty Luck and Strange. Imponujący występ na terenie ruin Circus Maximus w Rzymie. Od 17 września będzie można obejrzeć w kinach, a miesiąc później wydane zostaną płyty do słuchania, no i także do domowego oglądania. Zespół Scorpions obchodzi 60-lecie specjalnymi koncertami, ale zapowiada też wydanie w październiku jubileuszowej kompilacji From the First Sting. Znajdą się na niej największe przeboje grupy oraz różne rarytasy, wcześniej nieznane lub trudno dostępne. You got it, spread that seed. zespołu Scorpions. Mind Like a Tree, jeden z takich trudno dostępnych od lat utworów, teraz będzie na tej przygotowywanej płycie From the First Sting. Premiera tej jubileuszowej kompilacji 17 października w różnych formatach płytowych będą kompakty, ale także winyle. Program trzeci, Dym na wodzie. Wracam do dawnych przebojów zespołu Creedence Clearwater Revival, nagranych na nowo przez ich twórcę. John Fogerty, amerykański wokalista i gitarzysta. 2 lata temu odzyskał pełne prawa do swoich przebojowych piosenek i postanowił nagrać je na nowo w takiej autorskiej wersji. Płyta Legacy, czyli Dziedzictwo, zawiera 20 utworów, które John Fogerty stworzył ponad 50 lat temu, no i nagrał wtedy jako członek zespołu Creedence Clearwater Revival, odnosząc znaczący sukces na amerykańskiej, a także światowej scenie muzycznej. No i teraz, jako już 80-letni artysta, postanowił do nich wrócić. John Fogerty był generalnie twórcą prostych i skocznych przebojów popularnych na przełomie lat 60. i 70., ale ma w dorobku także balladowy utwór Long As I Can See The Light, który zabrzmiał przed chwilą, no a także mroczny i refleksyjny utwór Wrote A Song For Everyone. Hung out on the line. to write myself a tune. I wrote a song for everyone. I wrote a song for truth. I wrote a song for everyone. And I couldn't even talk to you. Got myself arrested, wound me up in jail. Richmond about to blow up, communication failed. If you see the answer, now's the time to say, all I want, all I want, to get you down to pray. I wrote a song for everyone. I wrote a song for truth. I wrote a song for everyone. And I couldn't even talk to you. People standing a thousand years in chain. Somebody said it's different now. They're looking just the same. Pharaoh spinned the message round and round the truth. They could have saved a million people. But how can I tell you? I wrote a song for everyone. I wrote a song for truth. I wrote a song for everyone. And I couldn't even talk to you. I wrote a song for everyone. I wrote a song for truth. A song for everyone, and I couldn't even talk to you. I wrote a song for everyone. I wrote a song by truth. I wrote a song for everyone, and I couldn't even talk to you. Wrote a song for everyone, napisałem piosenkę dla każdego. Tekst poetycki, nieco tajemniczy, w stylu Boba Dylana, muzyka własna, nagranie autorskie. W tych wszystkich rolach przypomniał się państwu John Fogerty. Nie jestem pewien, czy świat potrzebował takiej płyty, bo te nowe wersje nie różnią się specjalnie od tych nagranych pół wieku temu z zespołem, no ale kto zabroni artyście, zwłaszcza gdy ma już pełne prawa do swoich wszystkich kompozycji. W audycji muzycznej Dym na wodzie, płyta, którą państwu w czerwcu obiecywałem na koniec wakacji, no i oto jest, ukazała się w piątek. Deep Purple w tytułowym nagraniu z albumu Rapture of the Deep, wydanie jubileuszowe na 20-lecie. 18. album studyjny sławnej brytyjskiej grupy ukazał się 1 listopada 2005 roku. Był znacznie lepszy niż poprzedni, czyli Bananas z 2003 roku. W zespole zadomowili się już wtedy gitarzysta Steve Morse i grający na instrumentach klawiszowych Don Airey. Obecna jubileuszowa edycja Rapture of the Deep zawiera 12 zremiksowanych w tym roku na grań. Posłuchajmy jeszcze dwóch z nich. She's ready.